ับบังท่าอ่อนนึกมันอายบอมพลิงบังบานหายก็จังปรับก็ยานเรื่องสายกัดล้างมันจอตัวคอมบอมพลิงอย่างน่าก็ชัดอ่อนนี้มันสงบก็รึดบังกบนึกบองละสอบพลิงมันบานvênh bàn rớt tay chứ cháp mà chia yếm bom plịch pro có yan trò mân bàn bên nực chất ni nực tay thlai plịch không bom plịch không bom plịch ôi bàn mân chùa bom tê tay mân chia phiếp ai ca tiêm tia ôi ôn nực bôngคอมบอมพลิกคอมบอมพลิกสักติ๊กเตอร์หายแปดโดนไปชูบมาดองมาดองบายคลองคำมอดโฮตักแน่ดังอ้อนจองดังตาสนายนังยางนาอายทั่วอายใส่ยงบานมันอายซอยเวงบานรักตายชื่อจำบาปเชียยังบอมพลิกตรงรอมันบ้านเป็นนักฉันนี้นักแต่ทลายปูนจองแต่นัดจูบองสมออกมิสมวนอ้ายนายแต่มันอ้ายสัญญาใบคณีหาย